zajebiście. Robię siano, robię biznes, zajebiście. Zajebiście. Chore stawki, chore wizje, mam decyzje. Zajebiście. To nie szachy, to nie fajki, to nie Disney. Zajebiście. Parę planów jeszcze jest na mojej liście. Nie zajebiście. Cele wylecą, jakieś nie olimiczne bije. My mamy misję, nikt u nas nie będzie szedł na łatwiznę. Ja dalej cisnę, prywatne życie, marzenia i biznes. Daily na psychice zostawiam wiznę. Idę do przodu i nie kikam i nie widzicie źli pracy, za to wszyscy widzą hype. Wasze ambicje są mini, u nas mini tylko Mike. Sypią się hejty i propsy, no bo życie to jest gra. Kiedyś zbieraliśmy foksy, teraz ekipa ESA. ESA! To miałby robić papier, to miałby robić zasięg. Więc zobacz jak się kaszle, największy pozel kaszel. Najlepszy prosty patent, mamy klasę, mamy chatę. A w niej basen, mamy jeszcze parę marzeń, zawsze razem. Zajebiście, płyniemy po swoje, no a reszta na mnie liźnie. Rozpaliłem ogień, no bo miałem w sobie iskrę. Miałem wizję, niepotrzebne spekulacje. Dziś ucinam niecze wizję. Zajebiście, robię ściano, robię biznes, zajebiście. Zajebiście, chore stawki, chore wizje, mam decyzję. Zajebiście, nie szachy, to nie fajki, to nie Disney. Zajebiście, parę planów jeszcze jest na moje liście. Zajebiste foty, mordo, to nie tylko pstryk. Wiem, to wciąga jak narkotyk i to 7 days a week. Na koncie tych polskich złotych zrobił się już niezły flik. Wszędzie słychać nasze zwroty, twoje to jest niemy krzyk. Nie muszę być jak Tupac, bo jestem królem wód, tak jak w naszej Polsce szczupak. Pod koszem robię tutak, znam się trochę na pukach, znam się trochę na ciuchach. Na nich robię sobie zajebisty utak, yeah, yeah. Mam zajebistą zwrotkę, która wbije ci się w łeb. Na buty wydam flotę, taki sum sneaker head. W czasach COVID na shopping robimy przez internet. W moim aucie LPU, w moim aucie LPG. Yeah. Każdy pyta mnie co noszę. Nawet gdybym był stąd nogą, to stopy bym nie miał proszę. Hada pełna brudu, w tym temacie jestem bossem. Nie zachowuj się jak pozer, to jedyne o co proszę. Zajebiście, robię ściano, robię biznes, zajebiście. Zajebiście, chore stawki, chore wizje, mam decyzje. Zajebiście, nie szachy, to nie fajki, to nie Disney. Zajebiście, parę planów jeszcze jest na moje liście. Zajebiście, robię ściano, robię biznes, zajebiście. Zajebiście, chore stawki, chore wizje, mam decyzje. Zajebiście, nie szachy, to nie fajki, to nie Disney. Zajebiście, parę planów jeszcze jest na moje liście. Lubię liczyć sos, bardzo lubię liczyć pliki. Tak samo jak Gryffindor, mam zajebiste wyniki. My znowu robimy show, nowe filmy, nowe klipy. Życiowa tiara przydziału wysłała mnie do ekipy, wow. Nie ścigam się z nikim, życie to nie wyścig. W naszej chacie nasi ludzie sami zajebiści. Widziałeś ich na YouTubie, bo to znane ksywki. Ekipa jak drogi trunek, żadne tanie whisky. Yeah, gramy ponad program. Yeah, chata wielka jak Hogwart. Yeah, chata wielka jak Hagrid. My dalej robimy swoje, nie czekamy na oklaski. Co to jest, co to miedzie? Są dzieci w samochodach, bo ma u mnie wolnych miejsc. Wam się nie mieści w głowach, jestem też to byliście. Rok temu nie słuchał, nikt nie dziś spara tak jak liście. Gdyby to było, gdyby to spełnił się. Dzisiaj ja pomagam młodym, jakbym był przy dwogonem. Zajadam pesto, no to mówię, że to fancy. Chodzę z rodziny, serwis mówi, no nie pyta. Ale schodzi z rodziną, sobie odpalam komfortu. Bo za rokiem czekam milenia, ostatnie kilka pierwszy. Zajebiście, robię ściano, robię biznes, zajebiście. Zajebiście, chore stawki, chore wizje, mam decyzje. Zajebiście, nie szachy, to nie fajki, to nie Disney. Zajebiście, parę planów jeszcze jest.